المهم المسيء قلو كاللحم في ريح اللحم بلحم فإذا فيها لحم فيه هضم بلحم خال من الهضم فلا بد من تساويهما في الوزن بطي والجلد الذي يؤكل منفصلا عن اللحم ولو في بعض البلاد كهو أي كاللحم فتباه شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه إذ هو حرض ويستثنى دفن ستة مانام دفن جيني بنجابولي قشر بيض النهام قطي نني با nani baari yo japp ni xoti dafa am jeriñ ba nga xamé da melne marchandise bopam la nga xamné kon buñuy jaay nani ba bo xamné ni ba ni mom lañ koy jox lantel wala yenen nen ñoo ci yewu faaw dañuy japp né nani ba yamul xoti bokku ci li tax ñu sartu xorti bañ ca bokku dañuy japp né xoti am na jeriñ bu melni marchandise te kon day melne da nga jaay ñam nekkaliko ak marchandise te ndegam ñam buñ ko dee jaayante daa war a yemoo ci bu fekkee ne wenn xeet wala dañ mañ koo denc di ko dunde danee nañ nen moom mi ngi bokk ci yooyu su boobaa kon buy boolee joxe aw ñam ak marchandise yemoo gën bëggoon ci jaay ñam jënd ñam mu yemoo ko du wërati léegi loolu moo tax nag faw dañuy génne xotte ma bañ caa bokk jàpp ne daal léegi bokk ci la ñuy jaayante ñoom ñaar motax sara bi waxna moy istasna qishru bayd an-naham min al-janibayn idha biha bi mislihi wa min janibi sahibihi idha biha bi bayd ghayrihi li'annahu harad fa in lam yastasna lazima fi bayhihi bi mislihi bayhu tahamin wa harad bi tahamin wa harad wa fi bayhihi bi bayd ghayrihi bayhu tahamin wa harad bi tahamin di wakilaahuma mamnuun lil fadli al ma'nawi ba wax ni bu ngeen de joxlante ay neni ba nga xam neni ba nga koy jox neni ba la lay jox day melni kon dang ko jox ñam ak marchandise bu jox la ñam ak marchandise bu kenn ki joxe neni ba kenen ki jox ko yenen nen nak day melni ki joxe neni ba mom joxe na nen ak marchandise kemum jox ko ñamu kesse wadu zaytin borom bu diw amna ñu jang do zeytin amna ñu jang wadi zeytin atof ko di woné né yi nga xam dañu am diw ko fujuli niki fujuli ñu ko misalé ak lu melni simsim ak zeytoon ak qurtun yoyep di woné né kenn ku ci nekk rido yu la waye nak kenn ku ci nekk xéetu bopum la mu beru nga xam né boko dé jaayante ak morom ma da na nangu ak apanté ba tax bu ñu tuddé mu né fahiyé rido wi yetu وكل واحد منها جنس مستقل يجوز بيعه بالآخر مع فضل أحدهما وسيوت بولم خيت ديوي ني توغي ييب مانام بولم خيت ديوي ني لك ريك اصناف اي خيت لايو مانام خيت ديوي nga xam dañ koy lek jappale ay xet lañu nga xam ni bokoy jox xet diwi mu lay jox wenen dana nangu apanté ndax seen jeriñ da bokut fa do wax wasiyatu al ma'kulatu asnaf ay ajnas لاختلاف منافعها واتفقوا على ان كل زيت يؤكل ربوي ما سنتي نك جيب ديو بني لك رك ربوي لا ما بودي جيب ماك مبوكل دا نغو ابانتي واي بودي موما غينن نك دا نغو ابانتي واجاز ابن القاسم الفضل في زيت الكتان لانه لا يؤكل ويؤخذ منه انه غير ربوي ابن القاسم دا واخني بودي ديو كتان mu nes na ca apante waaw ndax ci lim jàppe moom des ko lekk kon nekkul riba yu yeneen li tax ñu tax taalifkat bi moom limaale zeytul kattaan ci riba yu mooy dëkk moom dëkk bi misra dafa gis ñu ko fay jëfandikoo daañu ko togge jën daal ak lu mel ni moom kal xuzuuli niki xeeti lem yi fa bëgg wax ni xeet lem yi ay xeet lañu manam melne lem gi bayiko ci yambu ak gi bayiko ci gattox sukar ak gi bayiko ci gënax muy tàngalma ci tooy ak lem gi bayiko ci reseñ kenn bokk ci ak morom ma xam ne boo ko doon jox lem ak yambu ma lay jox geneen lem ci lem yooyu dana mën a ëppante waaye nag rido yi la manam bu dee wenn xeet wenn ki nga koy jox lem ak yambu ma lay jox lem ak yambu baa nga koy jox lamu rasul bi lay dox ni mu rasul mom da waré mo kep ba ci yent digënté ñu ay xéet lañu wata mu né min nahlin wa qasabin wa rutabin wa zabibin fa hiya ajnasun yajusu bayhu ba'daha bi ba'd ma hafadhu li ahadihima lal qululi ti tajenu xéeti binégar yi manam xéeti binégar yi mom day waré ñu ñëpp wén xéet lañ ko jappé ci liggéey binégar ci rasul bu toy wala ci rasul bu ba ñu liggéey binégar ci tandam du tey wén xéet lay doon xamné binégar boko ci mënd jox ak bu mu la mënd jox da waré mo doon wal am dugati ak mbolim xéeti xoñi xoñi moy ñambaan def nga jël tandam tebal ko ci ndox ba mu neex wala rasul wala fit yépp ñoy mo yoy nak néna luñ ci mënd ñambaan ak luñ ci mënd xoj rek ñoo bokk wén xéet boko doon jox légui njambanu tandar mo lay jox lol rasul balul figitam dañu mo rek wal qulul mahal am bifati jinsun wahidun halal mu'tamadi li taqarubi manfaatiha manam leena xeti benegar yi xeti xol yi biñ ko bëggono jaayante itam da waré mo kep ndax ñoo gis ni seen jëriñ dafa jégé kon nga diko jox benegar mu lay jox njamban manam muy xonju ñoy mo rek da waré am kep dal wal akhbasi aqati buru manam jappal ni mbolim xéti mburu yépp yépp ya mburu moko mëna jox ak mom la ci mëna jox da waré mo képp wala ba abuha ak donté lenn ci ñoom da nek xéttu ni ñatan du bayiko ci kiru supp manam bu fekkone mburu mi dañ ko liggéey ci xéttu supp mburu mi ñu liggéey ko ci du su baba du té buñ ko dé jaayante da waré yam képp innal ka'ba ndare bong bong bi abu zari mu and ak ay tiafka manam bong bong wala miskit ak xéttu yi déme nonu bu ko liggéey bu noppi legi defale ci nak ay xéeti tiafka wa su boba dal lay wuté buru kessé kessé nga xamni man nga ko jox bong bong bobé and ak tiafka balako nuru mom mu jox la buru bu noppi nak bu uppanté batay fofu Allah xamni mom da ca bolé buru mo buñ ca défé diw buñ ko ko sé def diw rek man naam sax ñu laké koko ni ki bañé su boba mom itam mo mburum kessé kessé wuté nañ ba manes na ca appulante bu doy waxna wa al haqq an nakhmi abduhna bil absari fa qala yajus al isfanju bil ghubsi ma hafadni ahdihima wal isfanju az zalabiyatu ala al isfanju ak az zalabiyatu beñe lañ koy firé ci wolof ñoy nak kon xépp beñe ak demé ñoom manes na ko jaayante am buru banopi ñu opanté wa bayyidun ak aynan mo bay din mung ko atof ja yim misal won ci gannaaw ka habbi niki pep du ko sori rek waye ci la ko atof xam nga waxana ci gannaaw ni way istasna qishrun nahami bobu da na leral ne neni ba buñ koy jëfëlante xoté ci bopu mom marchandise la dañ ko sétlu bu baax baax leral won na ci aju fi ne mo du fi bëgg leral ni jëmmi nañ ci bopum riba yu la buñ koy jaayante manam buñu wéccante ay nan kay joxinen dafa wara yamo bu neni apanté sax ké man na joxé lim bopu ba ko morom may jox muy ko ëppalé ay nen man na joxé lim bu neew ko gëna tut lay nen joxé lim bu bari ndax dañu wara yamo wa tax mu ni fahu wari ba wi yun halal mashhuri fa la yubahu illa mislan bi mislin tahriyan wa in ikhtalafa al khadad ka baydatin bi akthara koku man na joxé benen ké jox ko ñopu benen mom ndax momi joxé ben da gëna reuy motax wa sukkarin ak sukkar wa hasalin ak lem dalay wone le sukkar jappal ni moy tam riba wi la te mbolam xéti sukkar yépp ben xéet lañ ko jappé nga xamné xéet sukkar boko mën di jox ak bu mu la mën di jox da ko wara yam kep rek mom lemi tam wessu won nako ci gana waxal na ne la ay xéet lañu ci tax bu waxal fi wa hasalin dalay wone le lem ci bopam riba wi la nga xamné bu dé wén xéetu lañ wo du nangu uppanté bu dee ñaari xeer yu bokkul nag su boobaa dana nangu ëppante wa muqlaqi labanin ak lu ñu joyali soow maanaam ak lu soow soowe lépp luy xeetu soow rek mu bàyyi ko ci gëleem mu bàyyi ko ci nag mu bàyyi ko ci gàtt mu nekk meew mu nekk mañu faat mu nekk mañ jar am ndox lu mu ci mën doon dal lu mu ci mën doon rek wenn xeet la doonte sax soowum doomi aadama la duy nangu soowum doomi aadama ñu koy jaay ak meneen soow bëgg ñu ëppante dañu wara yamoo rek tax mu ne waka mutlaqi labanin min ibilin aw baqarin aw ghanamin xalibin aw maxyidin aw madrubin wa kulluhu jinsun wahidun walaw min adamiyyin fala yajuzu bay'uhu bi labani adamiyyin aw nahmin bi fadli ahadihima wa hulbatin ak hulba hulba isnako wax astara gal mom nak dañ ci wuti ndax mom riba yi la wala det wala ndax ini xdarat moy ndem toyna tara du ñu deng deng ñu muju ni manam da am yo xne jamane bu toye rek lay nekk riba yi ñu bañ ko ci ëppalante waye bu xasse woo mom manes na ci ëppalante am ñu dedet mu toye mo wo ci yam wata farabana wala al mahall riba yatiha ini xdarat ay kanat qadra fayumnahu al fadl fiha dafa in kanat yabisatan falaysat riba yatan fala yumnahu zalika fiha aw riba yatan mutlaqan taraddudum amna xoxo wa muslimu aji defar ñam waytam nay ndako japp muftada dag xabar ba fu wax ne wa muslimu ci misal kadalika manam lepp lo xam dañ koy defare ñam ba bu randay lolé xamal né mom itam ñu ko ñu la ana buñ koy jox lan ci da waré mo képp du nangu apanté motax ibn harafa tane at tahamu ma ghalaba ittikhazuhu li akli adamiyyin aw li islahihi aw shurbihi ibn harafa tane buñ né ñam moy lo xamné doomi adama da ko ñut jël diko lek ba diko naan ba gi diko défaré lolé muy lek mu dalé ci jox nak ay misal ci yi nga xam dess nako défaré ñam moy kamel hinni ko xorom wa basalin ak soble wa tobin ak laaj wa tabalin ak chaf chaf manam tabal mom def nako jam xam tawabil moy lepp lo xam def nako soxale ci ni rek moy nak mom la misale ka ful ful niki pobar nga pobar def nako soxale ci ma kusu burati ak kusu bura wa karawiya ak karawiya wa anisun ak anisun wa shamar ak shamar wa kamunayn ak yari kamun dafa am kamun akhdar am kamun aswad way lu ci ma don rek xamal ne dess nako defare ñam te kenn ku ci nek riba yu nga manam bu fekke jëm ga ngay jox lante ka mbokal wenn xet day yam nek nga way jox xorom mu lay jox xorom ba ngoy jox soble mu lay jox soble waye na bu hi ñom ajnasun ay xet lañu manam bu fekke ne dang koy jox wé mu lay jox wenen mom mën na apanti ndax ay xet lañu ñu jappé ni bokoy jox xorom mu lay jox soble ba laaj mu mën na apanté la xardalin waxu ñu xardal manam xardal def nako wax motard motard nak mom bolé wuñ ko ci riba yi manam mom nanguna apanté motax mu né falaysa min al muslimi fala yadkhuluhu ribal fadli wa sa'faranin ak sa'faran sa'faran mom wax ji gëna wër moy sax daw ñam wa qudarin ak ay nudu ñoom duñu riba yi manam nanguna ñu apanté wa dawa'in ak safara manam lepp lu ñuy safara yo nga xamni garab la rek amut riba manam nanguna apanté wa tinin ak fig fig nak du waxin wala fuwaye waxin tuwa bi la mom da koy bolé ci nga xamné lu riba yi manam nanguna apanté way bo xolé fara bi mu né war rajihu annahu riba wi waw wax ji gëna wër dal moy tim muy fig mom du nangu apanté wa marzin ak banana banana mom nangu apanté manam bokku ci riba yi wa fakihatin ak furu furu nga né pay wala nga né paytef xéti furu né pom ak orange ak mandarin ak xéet bokk nga xam yépp nga xam né ay furu yi lay ñom dañu nangu ak apanté wala wut dukhirat ak donte dencé fon na len te kutubin ci am rew manam xéti furu yoyu denc gi ñu denc yenn yi ci yenn rew yi rek ci pom xay dess na ko denc fu melni dimashq ak lu melni xal bo ko dess na ko denc fu wax khurasan waye denc ba bokku te dundé ga manam denc ga neew na day dess lim dundé fofu bolé ci su ba kon batay rek day nangu ëppalanté waye kenn du ko jappé du am riba bañ cey bañ ëppalanté wa ka bundukin ak niki bunduk bunduk dess na ko wax nuwaset nuwa set lu melni bunduk ak lu melni koko ak lu melni degej ak lu ne fustuq jim fi re jim andi fele dañ koy fi re gerte da neena yooyu mu wàññi ba tuddaale ci gerte xaw ma nag ba xam suñ gerte gi des na ko ci booleem déet ndax fii moom daañu ko fi togge daañu koy denc di ko togge muy yàgg lool sax at ba atati sax dana yàgg lool waaye daal neena yii yëpp moom nangu na appante doon ci sax des na ko denc ci yenn ci réew yi ndax neena buñ koy denc it dunde moom taxut moom wa balaxin ak bengal maanaam bengalu tàndarma in saxura ndeem ndawe na maanaam bengal bu tuuti boobu la wax ni moom dañoo jàpp ne ab yafal la waaye du ñam mooy li ànn xoo xalafun laa taxaamun moo tax moom des na ca mën a ëppalante wa maa in akum ndox maanaam ndox dañuy jàpp ne du riba yu du aw ñam sax boole ci moo tax mu ne fa lay sa bi riba yu yin bal walaa taxaamin fa yajoo su baaduhoo bi baadin maa fadli ahadihima yadan bi yadin wa bi musaawihi li ajalin maanaam ndox ak ndox mënees na koo joxlante te kenn ko ëppali la muy jox morom ma waaye nag na nekk loxo ak loxo bu jëmee àpp itam sax waaye kenn ku nekk la muy jox morom ma ak la ko morom may jox ñoo yemoo rek ñàkkam ñàkkatee wu di ca wàññi dara moo tax mu ne laa bi aksara minhu mu ajjalan li annahu salafun jarra nafhan walaa bi aqalla minhu li ajalin li annahu damaanun bi joxlin bu ñu dee joxlante ay ndox te nga xam ne nekkut teew mi teew day jëm dele dañuy aaye la ñuy joxante ëppante mel ne bu fekkee ne àllarba ji ñu jëm da ngeen a jugoo ci moo mu jox la ñaari paani ndox bu jàllee ba ci aljuma ja yow nga jox ko yetti paan loolu day mel ne kon ki njëkk a joxe daa joxe lu néew di séentu lu bari kooku day mel ne kon ab lee ndox la ñu delloo ñu delloo lu ëpp loolu mu daal nekk njëriñ bi ci des nag mooy ki njëkk a joxe day joxe bu àllarba ñaari paan bu àggee ci aljuma ja kay jox ko benn paan dong day mel ne kon moom mi njëkk a joxe te joxe ñaar dafa neexale kee benn bi ndax mën koo garantel ne ko bu ñu àggee ci aljuma ja moom da nga am benn paan ndox kooku damaa moom di joxlin la ki njëkk a joxe tey moom moo joxe li ëpp kon na nga jàpp rek takk-takk bi ñu la waxoon fa yajoo su baaduhu bi baadin maa fadli ahadihima yadan bi yadin wa bi musaawihi li ajalin maanaam jàpp ne kon daal ndox moom mën ngeen caa jëfalante ba noppi mu bañ a yemoo dañ ko misaale woon léegi waaye nag fekk muy loxo loxo bu leen neexee itam ngeen jëfalante ci mu jëm dele mooy kenn joxu ci sa morom fa saa say saa sowaaye kenn ku nekk la ngay jox sa morom ak la sa morom di jox ñoo yemoo dong yëpp fu ñee juusu dana dagan jaay ndox bi taxaamin jënde aw ñam li ajalin mu jëm ab ab waaw nee na daañu nangu nga jox ko ndox bu lay fay aw ñam te ñam wat la ko jox ko saasay saasa mënees naa jaay ndox itam sax fekk na nga koy jënd te jotagoo ca maanaam mel ne boo romboon rek kii root ci bari koy jaay nga jugoog moom ci fay ko mu andil la ñaari bari ko doonte andeegu ko sax mën ngaa ñëwaat jaayaat ma ndox moomee te jotagoo ci dafa bëgg wax wuyee joosu bayxul maa ibi taxaamin li ajalin mu bayxuhoo qabla qabdihi su ko defee ndox nag yaar la ndox mu neex ak ndox mu naqari ñu ne ndox mu neex mooy mi nga xam ne des na koy naan moom doonte sax ngaantay tax maanaam ñàkk me ne nay tax duutee des na ko naan moom ndox mi ci des nag mooy mu naqari moo xam ne kenn du ko naan ndox mu neex mi xeetu bopp la ndox bu naqari mi nga xam ne kenn du ko naan benn benn yoon ba tey xeetu bopp la nga xam ne mënees na koo jaayante maanaam mënees na caa jëfalante te kenn du ca sart benn sart wattaxamu dëbb ga dëbb ga mooy wal ga maanaam wal am pepp laa yanqulu du ko toxale ca cosaan la ba def ko yaari xeet maanaam bu fekkee ne misaal bele dañ koo wal ba mu def sunguf taxu koo wuuteeg bele ba nga xam ne am pepp kese la ba tey su boobaa bu fekkee dañ koy jëfalante day aajowoo ñu yemoo nga xam ne bu fekkee ne kee day joxe bele kee di koy jox ak wal tam maanaam kee day joxe pepp bele kee di jox ak wal du tee dañoo war a yemoo su boobaa nag dañuy seet wal ga lu ci war a tolloog la ñu walut waaw xam nga lee wal nañ ko ba noppi waaye du tee ñu gam-gam le nag ba xam lan moo ci war a tolloog ci wal ga lee nga xam ne peppum kese ga kenn walu ko ñoom nga wax ne fa isa biixa alxamxu bi daqiqi fala budda min al mumaatalati وتعتبر المماطلة في قدر الدقيق بالتحري والحج نموان جايتم لا ينقله يوبك بوبات أنا بفكرني كنا بنكو واليرين كو موان موان كنكو موان تنكو دوني موان أنا بوكو دين جفلنتين pet ma nga xamne kenn wonu ko sax ba mañ wal te kenn moñu ko ñeñu moñ du tax bo wote ñoom ba nga mën ci appalante musal ko ak baxal ga manam pet bu fekke dañ ko baxal baxal ga taxako wote ak la nga xamne kenn baxaluko te su boba sax kenn du leen mëna jëfëlante ndax su boba manam pet buñ ko xosse baxal rek jeexna buñ ko mëna jëfëlante ak mañ baxal ne mom buñ ko mëna jëfëlante ak ma nga xamne kenn baxaluko ndax bu mëna woor mu ne dana yemo ñu wax ni fala yu baaxu masluqun bi mislihi mutafadilan wala mutamasilan li hadami tahaqquqi li mamatalati nga sété ci nak inna turmus dara turmus manam turmus mom dañu wax ne dañ cey son lool ci boko dé baxal té boko waxalé ba agal déwul bëti gu neex su baba na kon day japp ne kon turmus bi ñu baxal dal né wuté ba nga xamné kenn baxaluko su boba da na lu apanté day melni ñaari xéet lañu bokkatuñu wattan duudu xoj ga itam la yan ko du toxal xoj moy lu melni tandar mo wala reseñ nga xoj ko ci ndox am ñu dem bari ko jëm sax waye boko xojé ci ndox lool mo tuddu jëmbaat des na ko xoj itam nonu lu ci man doon dal féké dañu xoj tandar mo bé du tax ñu wax ni mo buñ xojut doon na ñaari xéet ba nangu apanté di nangoo sax far ku leen jëfëlante manam nga jox ko dañu xonju mu jox la bañu xonju ndax kenn duko mëna yamalé bi khilafi khallihi ci wutek ak njawalam manam xal mo do firi bene gar waye bi khilafi khallihi da amé mahna da amé mahna bi khilafi takhlilihi manam bu fekke ne njaban lolé bu xonju mo me dañ ko bayyi bu soppi ko bine gar kon dañu soppi ko bine gar dal ne wote la nga xamné njaban la waye sot ko wul bine gar su baba des na ko mana jaayante wala tu apante fa bëgg wax bi khilafi takhlili ma yunabbazu min nahwi tamrin kon fa yanqul al khall an jinsihi fa yajusu bayhuhu bihi ma hafadli ahadihima wa tabkhi lahmin ak togg aw ñap bi abu zarin andat ay tiafka manam da wax yapp rek waye neen leneen tam non la lu bokku to yapp tam buñ ko xosse toggu niki ciep buñ ko xosse toggu ba nopi def ci ay tiaf tiaf dal la wote la nga xamne kenn toggu ko su baba man ngeen ko jëfëlante ba nopi mu apanté tax togg gën ko toggi ay tiaf tiaf rek dal na koy wotalé lu bokk lon wenn xet wa shayhi akku wajjam wata ji fi fi akku wawalam dal ma nga delu ci yappo bi haaj ay tiaf tiaf manam yapp bo xosse wajji wala nga wawal ko do nopi def ci ay tiaf tiaf dum ci man do dal nay ko wutale ak ñapp nga xamne kenn wajju ko ak tiaf tiaf kenn wawal ko ak tiaf tiaf ñu ma tudon legi sax mom lay bëgg wax mom tam mu ne wal qabsi ak liggey ga buru def ga buru manam do na ko wax legi bu xosse liggey lool bu doon buru kon bok moñ ga rawante na peppo kon nekutu ben xet manam mo res na ci appelante bu baxa bax wa qali qabhin ak baxal bele xali boko dege moy ñu togi ko ak diw ana waxon na ko legi moy top bu fekke dañ ko baxal ak diw su boba dal na wute ñu diful lola manam su boba mo res na ko jaayante ba nga xamne kene doxal ko ak diw bu nak bu avanté mo sawixit ak susal ñom na buñu sa wax susal bobu ñu ko daan jëk baxal moom pepp na ak diiw bu nopp ne wul bëti ko dëpp ko bayiko ba woow dañu daan wax susal bu na bari na ñu koy defé ni tam am na xet susal bo xamne min nañ ko ay buñ ci man doon rek dañ la koy wutale ak moñ ga bawal ga ba pepp ma nga xamni bokoy jox susal bu lay jox moñ wala gwal wala pepp moom mën na apanté dara ne ko ja wasadin ak genné diiw ñor manam diiw ñor boko genné ci mew diw ñor ga beru fe so bu nga genné diw ñor ga wala mew mo beru fe a su baba kon diw ñor goge ak so mo be nga xamni amatu diw ñor wala mew mo be nga xamni amatu diw ñor kon dal nañu doon yaari xet bokkutu dara ba les na ko jëfëlante ba noppi bu apanté tassara bu waxna wa bi khilafi sabni ay wa bi khilafi ikhraji sabni min al halibi fa yanqul as sabna ani al labani alladhi ukhrija sabnuhu way nak fofu nga set lu ne so ba nga xamne genné nañu diw ñorom ba amatu ko mom lañu mëna jëfëlante diw ñor kessé waye fekkene so ba amina diw ñor batay wala mew ba amina diw ñor batay su baba du nangu ba jox ko so momé mom bu jox la diw ñor wajasa daganna tamrun jaay tandarma wala qabuma ak donte magatna bu tamrun jende tandarma ana man nga ko jox tandarma bu jox la tandarma waye dañu sart ñu yamo mu ne nak donte jende gra magat jende je yeshatam da tax ñu ayé ko waye lol nak moy wax an imam malik wa takhmana hadha qawl imam radiyallahu ta'ala anhu wa qala fa huwa fi dhalika abdul malik fa qala yumna'u bay'u al-qadim bil jadid wa istahsanahu al-nakhmi li hadami tahaqquq mumatsalatihima li shiddati jafafi al-qadim manam malik moko dagana waye limay do wax ni dedet tanam bu magate des ko meuna jaay jënd ji yes ci allah xamni neena ku yebu andak abdul malik ndax bu jey wese je magat xamna je do kong kong bu magat lol lol du nexa yamalete bala no jall ñu far tak jaay yap ak jaay so yap doon jappal ne ben muy yap wu nurut ba mu wëñu wajj ba mu wëñu sel ba mu wëñu toggu ñent yoy nak jappal ni kenn ku nek mu nes na koy jaayante ak morom ma dara ne ko ci batay yap yi nga xamni mo ñurut man nga koy jaayante ak wañu sel ba wañu wajj ba wañu togg ci taw nak wowe ñu sel ba wowe ñu wajj ba wowe ñu togg bu and ak ay chaf chaf ñet yoy bu ko ci am ay chaf chaf ay chaf kam mu nes na koy jaayante ak ñurut go da na tuddu apanté ndax am gañ am ay chaf chaf taxna bokkutu aw xet ak wa nga xamé né nurut su nekké né lék yett yow amuñu ay tiaf tiaf nga tékkalé ko né kon nak yapp lu nurut wa di nangu nga jaayanté ko wañu wajj ba wañu sel ndax xam nga kon day nekk jaay lu toy jënd lu waw batay wowe nga xam lu nurut dess ko mëna jaayanté wa nga xam togg nañ ko waye amul ay tiaf tiaf lu may bu yamonté ndax ne gam yapo togg nañ ko waye amul ay chaf chaf mo wonu togg ño bokk até ño bokk wenn xet kon day aaju wo rek bu yamonté yapo wañu wajji di nangu ko ko jaayante ak wañu sel ni ñaar mo di nangu ko ko jaayante nga doli ci ne wañu wajji di ko jaayante ak wañu togg wañu selit di ko jaayante ak wañu togg mo lepp nga ci kaw kenn ka baña am ay tiafka tak ci dess amuko waye sa yo xamni ñu nga wax ni kenn ka am lay tiafka tak ci dess amuko rek tiafka goge dal na len di tagale ba ma dess na len jaayante man na opante sax ci yoy jamono waye nak buñ bokk ñoom ñepp ñak ay tiafka ba ñu bokk am nak wa su boba dess ku man mom tiafka li nak mo jappal ne donte xorom la sax wala sopli wala laaj tam dal nay bax dal nañ koy jappé tiafka bo bëggé tënk soon nga né ñum naaw bayul halib bi zubdin aw samnin aw jubnin aw aqitin bo bay husubdin bi samnin aw jubnin aw aqitin bo bay husamni bi jubnin aw aqitin tayor mew du mëna jaayante tayor dox wala di ñor wala lërem wala mew pu ndox batay tayor dox bu mëna jaayante kaw du ñor wala lërem wala mew pu ndox batay tayor du ñor bu mëna jaayante tayor lërem wala kaw mew pu ndox wa mahallu manhi jubni wal aqti fi hadhihi tishi in kana min halidin wa amma in kana min makhudin aw madrudin fa hukmuhuma seenu tollu amna ay leral yu ci nek waye res na ko seti rek ci saray ndax cassette bi nu tollu doy bëgg ciaté da fekk ñu défar ba top ci mom bu mu nekk moy cassette numéro 7 bu ci sess nak moy numéro 8 défar nañ ko ba nopi.